बदन गुल परहन गुंचा दहन याद आ गया गुल बदन गुल परहन गुंचा दहन याद आ गया जिस चमन में भी गए अपना चमन याद आ गया गुल बदन गुल आज तुमने दोस्ती एक परदेसी से कर ली आज तुमने दोस्ती क्या करोगे कल अगर ओ वतन याद आ गया गुल वतन गुल परहन गुंचा दहन याद आ गया परहन याद आ गया एक ऐसा उसने सादा परहन याद आ गया गुल बदन गुल गुजराज इस अंदाज से जिंदगी को आंखपन याद आ गया जिस चमन में भीग गए जिस चमन में भीग गए अपना चमन याद आ गया गुलबदन गुलतेरहन उनका दहन याद आ